Czasem wierzę, że jeszcze wszystko mogę zmienić. Plastelinę spraw polepić, tak by wszyscy byli zadowoleni. Przewinąć czas jak na wideofilm i cofnąć nas do Edenu szkolnych korzeni. Choćby na krótką przerwę. Czasem wierzę, że jeszcze ten świat mogę zmienić. Chwycić wasze dusze i je ze szczęściem ożenić. Siłą słońca promieni, dodać lepszych odcieni. Czasem wierzę, że jeszcze to wszystko mogę zmienić. Czasem wierzę, że wszystkich zdążę docenić. Z każdym się napić, z każdym dwa troski wymienić. I nie zaniedbam, i sam znajdę chwilkę na to, by się beztrosko polenić. Z biedyzmem wypić mego życia słodki zenit. Czasem wierzę, że jeszcze zdążę być każdym. Przemierzę oceany, zdobędę najwyższe maszty. Chcę dotrzeć tam, gdzie świecą ostatnie gwiazdy. Wydłużać czas niczym minuty nudnej jazdy. Czasem wierzę, że jeszcze zdążę być każdym. Przemierzę oceany, zdobędę najwyższe maszty. Chcę dotrzeć tam, gdzie świecą ostatnie gwiazdy. Wydłużać czas niczym minuty nudnej jazdy. Czasem wierzę, że jeszcze zdążę być każdym. Przemierzę oceany, zdobędę najwyższe maszty. Chcę dotrzeć tam, gdzie świecą ostatnie gwiazdy. Wydłużać czas niczym minuty nudnej jazdy. Czasem wierzę, że wiesz, nie mogę tak bezpiecznie wierzyć. Ja ideałom wierny, podeptany żołnierzy. Chcę ogarnąć ten chaos, niedoskonałość świata poprawić, jak go mierzy. Czasem wierzę, że jeszcze wszystko zdążę przeżyć. A wtedy kolejna oponka na brzuchu do mnie się szczerzy. Reżim pana cykacza nie frejerzy. Bez przywilejów wszystkich równomierzy. Piekarzy, dekarzy, papieży. Jego systemu nie połamią najlepsi hakerzy. Czasem wierzę, że jeszcze zdążę być każdym. Przemierzę oceany, zdobędę najwyższe maszty. Chcę dotrzeć tam, gdzie świecą ostatnie gwiazdy. Wydłużać czas niczym minuty nudnej jazdy. Czasem